nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1390. LED TV 100 Hz LG 32 cale za 890. Laptop 15 cali Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. To jest rewolucja! Wielki cenowy przewrót! Rewolucja niskich rat w salonach Hondy. Wymieniaj auto co 3 lata i zyskaj korzystniejsze rozliczenie podatku VAT. Pamiętaj, teraz rządzą niskie miesięczne raty. Honda Civic 5D za jedyne 353 zł netto, a Honda CR-V za 603 zł netto miesięcznie. Odwiedź salon Hondy podczas Honda Dream Days i zyskaj jeszcze więcej. Szczegóły oferty u autoryzowanych dealerów Hondy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Za chwilę o problemach PKW z liczeniem głosów po wczorajszych wyborach samorządowych. Koniecznych dogrywkach o fotel prezydenta w wielkich miastach. I wywiadzie, w którym prezydent Putin przekonuje, że aneksja Krymu nie była łamaniem prawa. Od razu łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest w Państwowej Komisji Wyborczej. W nocy były problemy z liczeniem głosów, bo zawiódł system informatyczny. Jak teraz wygląda sytuacja? Teraz jest o wiele lepiej. Rzeczywiście w nocy kłopoty z systemem informatycznym były duże. Komisje w kraju miały problem z zalogowaniem się do systemu PKW, a potem z wydrukiem danych, mówił sekretarz komisji Kazimierz Czaplicki. To nie był błąd w liczeniu głosów, tylko błąd uniemożliwiający wydruk protokołu, bo cały czas system przyjmował protokoły, były zatwierdzane, natomiast terytorialna komisja wyborcza nie mogła po prostu wydrukować projektu protokołu, które powinni podpisać członkowie komisji. Po nocnych problemach nad ranem system informatyczny PKW zadziałał, oświadczył rano wiceprzewodniczący komisji Andrzej Kisielewicz. System się troszeczkę zreformował i działa już satysfakcjonująco. Do godziny 6 do Warszawy spłynęły dane z 55 tysięcy protokołów na ponad 123 tysiące. Pierwsze dane potwierdzają sondaże wyborcze. Na pierwszym miejscu PiS, za nim PO, bardzo dobry wynik PSL i słaby SLD. Dziękujemy, to był Mariusz Pieśniewski. O 9.15 ma być kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. A jak wyglądają sondażowe wyniki dotyczące prezydentów miast? Druga tura wyborów prawdopodobnie będzie w Warszawie. Obecna prezydent i kandydatka PO Hanna Gronkiewicz-Waltz zmierzy się z Jackiem Sasinem z PiSu. Pani prezydent zapowiedziała już wczoraj. Ja będę starała się zdobyć serca i umysły warszawiaków, żeby zaufali mi po raz trzeci. Deklarowała też udział w debacie z Jackiem Sasinem. On też chce debaty. Kandydat PiSu mówił o tym przed chwilą w Trójce. Trzymam za słowo. Jeśli tylko będziemy mieli potwierdzenie, że do tej drugiej tury dojdzie, no to myślę, że dogadamy się co do formy tej debaty. I to nawet nie jednej, a trzech, bo zdaniem Sasina tematów do omówienia jest sporo. W Poznaniu obecny bezpartyjny prezydent miasta Ryszard Grobelny powalczy najprawdopodobniej z Jackiem Jaśkowiakiem z PO. We Wrocławiu w drugiej turze zmierzą się obecny prezydent popierany przez Platformę Rafał Dudkiewicz oraz Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu. A w Gdańsku Paweł Adamowicz z PO i Andrzej Jaworski z PiSu. Konieczna jest też druga tura wyborów w Krakowie, gdzie górą wczoraj był Jacek Majchrowski, ale nie uzyskał 50% głosów. Majchrowskiemu depcze po piętach kandydat koalicji PiSu, Polski Razem i Solidarnej Polski. Jacek Majchrowski po usłyszeniu wyników z radości na scenie w swoim sztabie wyborczym nie podskakiwał, ale zaznaczał, że czeka go spokojny sen. Ja mam dobry sen. Zawsze. Obecnie urzędujący prezydent podkreślał, że wynik jest zgodny z jego oczekiwaniami. To, co pokazują te wyniki, to jest to, że jednak te wybory mają charakter polityczny i partyjny. To mnie najbardziej martwi, muszę powiedzieć. W Krakowie na drugim miejscu uplasował się Marek Lasota, kandydat Zjednoczonej Prawicy z wynikiem 25% głosów. Ci krakowianie zwłaszcza, którzy w ostatnich miesiącach jednoznacznie opowiadali się przeciw pewnej polityce prowadzonej w mieście, w sposób naturalny poprą kontrkandydata ustępującego prezydenta, czyli mnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przypomnijmy, druga tura wyborów 30 listopada. Zostanie przesłuchany dopiero, gdy wytrzeźwieje i prawdopodobnie usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Chodzi o wczorajszy wypadek w Uchorowie koło Poznania, w którym zginęła młoda kobieta. Kierujący samochodem osobowym marki Peugeot 22-letni mężczyzna potrącił kobietę w wieku 28 lat. Niestety, mimo przeprowadzonej reanimacji przez załogę karetki pogotowia, tej pieszej nie udało się uratować. Wiadomo, że mężczyzna był pijany. Mężczyzna ten kierował w stanie nietrzeźwości. Mówi Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wstępne badanie wykazało u sprawcy wypadku ponad promil alkoholu w organizmie. Prezydent Rosji broni swojej polityki w sprawie Ukrainy. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD Władimir Putin przekonywał, że aneksja Krymu nie była złamaniem prawa. Władimir Putin przekonywał, że sprawa Krymu przypomina sytuację z ogłoszeniem niepodległości Kosowa. Trybunał w Hadze nie dopatrzył się wówczas złamania prawa międzynarodowego. Zdaniem Putina tak samo jest w przypadku Krymu. Rosyjski prezydent odrzucał oskarżenia, że jego kraj dostarcza broń na wschód Ukrainy. We współczesnym świecie ludzie, którzy walczą i wierzą, że walczą w słusznej sprawie, zawsze znajdą broń. Putin dodawał, że całego problemu nie wolno postrzegać jednostronnie. Rząd Ukrainy wysłał na wschód kraju armię. Dochodzi nawet do ostrzałów rakietowych, ale o tym się nie mówi. Putin dodawał, że jest zdziwiony reakcją Zachodu na wydarzenia na Ukrainie. Ostrzegał też przed wprowadzaniem sankcji. Jak mówił, uderzą one także w Europę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O kolejnych sankcjach wobec Rosji mają dziś rozmawiać w Brukseli szefowie dyplomacji państw Unii. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Hitem wczorajszych spotkań eliminacji Mistrzostw Europy było spotkanie Włochów i Chorwatów. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1-1 i zdecydowaną przewagą Chorwatów. Później wiele się zmieniło. Chuligańskie wybryki grupy chorwackich kibiców zmusiły sędziego do przerwania meczu, a obecną na stadionie policję do interwencji w sektorze gości. Okazały się również w paradoksalny sposób bodźcem dla gospodarzy. Po powrocie na boisko Włosi jakby przebudzili się, zadomowili się na połowie Chorwatów i niewiele brakowało, a strzeliliby drugą bramkę, dającą im końcowe zwycięstwo. Ponieważ z góry zakładano, że Chorwaci są silniejsi, zadowolenia po meczu nie ukrywał trener Antonio Conte. Nie było łatwo. Był to mecz z drużyną niewątpliwie lepiej zgraną od nas, posiadającą większe doświadczenie i jakość, ale zagraliśmy dobrze. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A zatem Włosi zremisowali z Chorwatami 1-1, a złą wiadomość mam dla kibiców Realu Madryt, ponieważ Luka Modric nabawił się kontuzji mięśnia. W innych spotkaniach Izrael niespodziewanie wygrał 3-0 z Bośnią i Hercegowiną, Holandia rozgromiła 6-0 Łotwę, a Belgia bezbramkowo zremisowała z Walią. 100% skuteczność w Lidze Mistrzów mają piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce. Wygrali 5-5 meczów i zdecydowanie prowadzą w tabeli swojej grupy. Tym razem pokonali 27-25 Aalborg, a ten trener Tałan Duszebajew nie krył radości. My zagrali dobry mecz, kontrolowali wszystkie 60 minut i w koniec my wygrali tylko 2 bramki, no to było widno, że już w koniec my mali 5 bramek różnicy, i to za to ja chciałbym podziękować moich zawodników, to co ostatnie minuty ja mógł spokojnie siedzieć na ławce. I oby tak było dalej. Znacznie gorzej niestety radzą sobie piłkarki ręczne MKS-u Selgros Lublin. Przegrały w Lidze Mistrzeń 22-28 z HCM Baia Mare i spadły na ostatnie miejsce w tabeli. Co poza tym w sporcie? Roger Federer godzinę przed wielkim finałem turnieju Masters poddał się z powodu bólu pleców. Po raz trzeci z kolei Masters wygrał więc Nowak Djokovic. A Sebastian Ogier, który już wcześniej zapewnił sobie tytuł rajdowego mistrza świata, wygrał rajd Wielkiej Brytanii. Robert Kubica był 11. W klasyfikacji generalnej na podium cały zespół Volkswagena. Ogier przed Latwalą i Mikkelsenem. Thank you.

Dzień dobry, panie redaktorze. Jaki pan jest nastroju? No w oczekiwaniu na ostateczne wyniki wyborów, zarówno tych ogólnopolskich, jak i naszych regionalnych. A ma pan pomysł na drugą turę? Jak pomóc Rafałowi Dudkiewiczowi? Czy chociaż z Platformą ma sobie poradzić sam? Myślę, że nie ma lepszego pomysłu, jak oczywiście jak bezpośredni kontakt z wyborcami i przekonanie do własnego programu. I jestem przekonany, że druga tura będzie po myśli pana prezydenta, bo powiem tak, przez kilka miesięcy był niekwestionowanym liderem tego sondażu prezydenckiego. W ostatnim tygodniu znalazł się w bardzo niezręcznej sytuacji dla siebie, no bo padły jakieś dziwne informacje o jakimś oskarżeniu, które było bardzo niejasne, nieprecyzyjne. Nawet się było ciężko jemu z tego tłumaczyć. To pewnie zaważyło na końcu na mobilizacji wyborców. Bo widać, że... A to nie jest tak, że troszkę alians z Platformą mu zaszkodził? To też... Powiedzmy, niczego wykluczyć nie mogę, bo oczywiście szyld bezpartyjny dla części wyborców w Polsce brzmi niezwykle atrakcyjnie, ale też będzie można to stwierdzić po ostatecznych wynikach, bo mnie się wydaje, że wyniki Platformy wcale, znaczy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku myśmy zwyciężyli, więc one nie musiały być aż takim obciążeniem, ale jak mówię... Zwyciężyli państwo, mówi pan o sejmikach? Mówię to o sejmiku, Radzie Miasta? Tak, o sejmiku i o Radzie Miasta. Takie na razie jeszcze nie do końca wiem, jak to jest. No takie są wstępne wyniki, ale tam z tych tam kilkunastu procent zliczonych już komisji widać, że ta przewaga nad PiS-em jest raczej duża i raczej niekwestionowana. Platforma zapewne utrzyma duże miasta, ale nie bez niełatwej walki. Dlaczego? Po pierwsze, widać to chyba w skali kraju, że w wielu miejscach, gdzie bez względu na to, czy to są platformerscy, czy nie platformerscy, jak w Poznaniu na przykład prezydenci, tam gdzie już ubiegano się o czwartą, a nawet czasami piątą kadencję, tam widać, że było naturalne poszukiwanie jakiejś alternatywy. To po pierwsze. A po drugie, i tu mówię z pokorą, pewnie otrzymaliśmy od wyborców pewien sygnał ostrzegawczy, że coś w tej naszej polityce powinno się zmienić. Widać pewnie... A co się również... powinno zmienić? Dlaczego Platforma przestała być sexy, jak to mówią? Może nie tyle przestała być sexy, ile nie zmobilizowała do wyjścia do głosowania. No przestała być sexy przynajmniej dla młodych ludzi, którzy głosowali na PiS. Tak wynika ze wstępnych sondaży. Ale też z tych wstępnych sondaży, z analiz, które pokazywała chociażby telewizja publiczna wczoraj, chociaż bardzo późno w nocy, wynika, że we wszystkich miejscowościach miejskich, nawet tych do 50 tysięcy, jak i tych powyżej 500 tysięcy, Platforma wygrała. Przegraliśmy znacząco na terenach wiejskich, ale większa mobilizacja właśnie na terenach wiejskich sprawiło, że w skali kraju to wygrał PiS. A młodzi ludzie no pewnie nie pamiętają, jak to było w czasach, kiedy PiS rządził. Więc naturalne dla nich jest szukanie, jakiś taki naturalny bunt i szukanie alternatywy wobec autorytetów. Myśli pan, że nie pamiętają? Może im się to podoba, jak PiS rządził. Myślę, że akurat nie ci najmłodsi 18... Albo może im się przede wszystkim nie podoba, jak rządzi Platforma. I to jest problem. Niczego wykluczyć nie możemy, chociaż na pewno wraz z panią premier Kopacz wkracza w polską politykę trochę inny, trochę jakby nowy sposób uprawiania polityki, bliższy ludzi, jak to nazywa ładnie pani premier, więc no na ten mamy przed sobą jeszcze... No to jak, to był ten efekt Kopacz, czy nie było efektu Kopacz? Na pewno w sondażach był. Ja mam własną teorię, oczywiście ona, dopóki nie będziemy mieli pewnych danych, ona pozostaje tylko hipotezą, nawet nie tezą, a właśnie hipotetycznie te wielokrotne, przez wiele tygodni, z bardzo wielu różnych pracowni sondażowych informacje o tym, że Platforma wygra wybory, mogła spowodować taką demobilizację naszych wyborców, co raz się już zdarzyło w historii w 2005 roku, kiedy w drugiej turze ekstra mobilizacja wyborców Lecha Kaczyńskiego podówczas świętej pamięci i sprawiła, że wygrał on dosyć niespodziewanie, prawda, tę drugą turę. A jak pan ocenia kampanię? Czy były błędy po waszej stronie? Czy kampania była merytoryczna? Kampania była bardzo merytoryczna. Na pewno największe napięcie wystąpiło akurat nie w tej kampanii pomiędzy PiS-em a PSL-em i być może to też jest odpowiedź na to, dlaczego akurat nie na tych terenach wiejskich frekwencja była wyższa niż w miejskich, bo widać tam była prawdziwy bój o duszę wyborców. No i brutalny atak PiS-u przeciwko PSL-owi, co sprawiło pewnie, że oba elektoraty, obie grupy wyborców jakoś się zmobilizowały bardziej niż mieszczuchy. Ale pytam też o błędy po stronie Platformy, chyba że ich nie ma i dlatego pan o nich nie mówi. Będziemy pewnie analizować tę kampanię. Trudno tak na gorąco dzisiaj oceniać, nie mając, pani redaktor, pełnych wyników, bowiem kiedy porównamy kampanię region do regionu, miasto do miasta, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy gdzieś rzeczywiście jest jakiś systemowy błąd, czy po prostu czasami mogły zadziałać różne czynniki takie dosyć nieoczekiwane, jak chociażby no właśnie w długość już sprawowanego mandatu, czy nawet taki czynnik pogodowy. A będziecie analizować to pod kątem drugiej tury, czy także przyszłorocznych wyborów parlamentarnych? To dzisiaj oczywiście musimy się skupić na drugiej turze, ale cały czas musimy pamiętać, że ten prawdziwy bój o Polskę będzie w 2015 roku wraz z wyborami najpierw prezydenckimi, a później parlamentarnymi. Czyli to ważniejsze wybory, tak? Parlamentarne? Z punktu widzenia wyborców pewnie tak, z punktu widzenia wyborców pewnie ważniejsze jest, kto rządzi miastem, gminą, kto jest burmistrzem czy wójtem, ale dla wszystkich Polaków bardzo ważne jest, kto będzie prezydentem i kto premierem. Więc no, tę perspektywę musimy mieć w pamięci i musimy uświadomić też ryzyko, jakie płynie z takiej demobilizacji, z tego pozostania w domu. Niektórzy politycy PiS-u twierdzą, że gdyby nie afera madrycka, to wynik partii ich byłby lepszy. Raczej oczywiście można stawiać różne hipotezy, natomiast mnie się wydaje, że z kolei afera madrycka mogła sprawić, że z dużo większą determinacją ci najbardziej oddani PiS-owi i prezesowi Kaczyńskiemu wyborcy poszli do wyborów, uznając, że no właśnie, że trzeba bronić prezesa przed skutkami, jakby to powiedzieć, nieodpowiedzialności, nazywając to delikatnie, jego młodych współpracowników. Bo rzeczywiście widać... A może widać... to też chodzi o sposób wychodzenia z kryzysu? Może prezes sobie dobrze poradził i ma nagrodę? W zasadzie prezes alternatywy nie miał. Znaczy wobec informacji o tym, że nie tylko doszło do jakichś, nazwijmy to, wybryków mniej lub bardziej smacznych, no to coraz więcej informacji potwierdza, że mamy do czynienia po prostu ze zwykłym złodziejstwem, więc jeśli tak było, no to nie można bronić w najmniejszy sposób takich, czy autorów, sprawców takiego czynu karalnego. A może jednak wyborcy mają pamięć dłuższą niż żywot motyla i pamiętają i aferę podsłuchową, i pana niechlubne wyczyny na lotnisku w Niemczech? Myślę, że oczywiście wyborcy mają pamięć i wcale tego nie kwestionuję, ale proszę mi wierzyć, że nawet jeśli pani to nazwała niechlubne czyny czy aferę podsłuchową, w porównaniu z niemal dowiedzionym, no takim powiedziałbym bezczelną próbą defraudacji środków publicznych. Nie chcę tego oczywiście teraz zostawiać, ale... Ale nie ma chyba sensu się licytować na tego rodzaju błędy. Pewnie inaczej reagują wyborcy PiS-u, a inaczej reagują wyborcy Platformy. Mam świadomość, że nasi są nieco bardziej wymagający, a wyborcy PiS-u są dużo bardziej, jakby to powiedzieć, lojalni i oddani swojej formacji i liderowi. A może właśnie tej młodzieży nie podoba się, że Sławomir Nowak jest ciągle w klubie Platformy Obywatelskiej, mimo że państwo podkreślają, że już nie jest w Platformie, już nie jest szefem struktur gdańskich. Ale no, to jednak, jest fakt. No to jest fakt. No to jest fakt. No to jest fakt, ale jednak przynależność do klubu to nie jest dla każdego, prawda? To nie jest tak, że każdy przechodzi i może sobie w tym klubie być. Znaczy w gruncie rzeczy nie ma, znaczy jest wielu parlamentarzystów, którzy chcąc wspierać politykę rządu, mogą przystąpić do klubu, co wcale nie oznacza, że stają się automatycznie członkami Platformy Obywatelskiej. Bo ale mogą posłów. Sobie wspierać poza klubem. Przecież mogą sobie wspierać, mogą lojalnie głosować, prawda? Mogą, oczywiście. Natomiast bycie członkiem klubu oznacza chociażby dostęp do informacji i możliwość udziału w posiedzeniach po to, żeby wysłuchać argumentacji czy ministrów, czy parlamentarzystów, którzy prowadzą dane sprawy w Sejmie, ale nie ulega, raz jeszcze chcę powiedzieć to z całym naciskiem, pan Sławomir Nowak z członkostwa w Platformie i z funkcji pełnionych w Platformie zrezygnował. A czy dla Platformy nie jest sytuacją kryzysową, no w sumie nie najwyższa frekwencja, bo niektórzy się cieszą, że to jest w granicach 50%, ale wasi wyborcy, wszystko na to wskazuje, są mniej zmobilizowani, sam pan to przyznał. Ma pan jakiś pomysł, jak ich zmobilizować? Czy przede wszystkim ja uważam, że ta demobilizacja jest efektem takich uspokajających sondaży. Nie jednego, ale kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu publikowanych przez ostatnie kilka tygodni przed wyborami. Ale to chyba nie fajnie jest mieć taki nieaktywny elektorat, taki, którym się nie chce wyjść z domu? No na pewno wyborcy, tak jak powiedziałem, wyborcy Platformy są nieco inni niż wyborcy PiSu. Siłą rzeczy dużo bardziej wymagający, a przez to i mniej zmobilizowani, bo pewnie dla wyborców PiSu po prostu najważniejsze jest wsparcie prezesa, a u nas dużo więcej czynników brane jest pod uwagę, zanim wyborca Platformy, a w każdym razie ich część, zdecyduje się jednak pójść do lokalu wyborczego i oddać swój głos. Myśli pan o przyszłorocznych wyborach? Pan jako kandydat na posła? Zobaczymy. Ja oczywiście dałem sobie taką ponadroczną, czy prawie ponadroczną, biorąc pod uwagę terminy ewentualnych wyborów parlamentarnych, przerwę w tej działalności zawodowej, politycznej. I myślę, że jesień przyszłego roku będzie czasem, ażeby, kiedy będę mógł, kiedy wrocławianie, bo to przede wszystkim ich będę prosił o swoją ocenę, będą mogli wyrazić tę ocenę, która będzie podstawą do tego, czy będę kandydował, czy nie. Natomiast o funkcję sekretarza generalnego będzie się pan ubiegał? O inne funkcje, wysokie funkcje w partii? Nie zamierzam, ponieważ my nie planujemy zmian na tych funkcjach, tak, poza wszystkim. Więc no, ale planują państwo po przyszłorocznych wyborach. Po przyszłorocznych wyborach przede wszystkim planujemy, na pewno zostały zadeklarowane i obiecane przez panią premier wybory przewodniczącego Platformy, które wedle statutu Platformy odbywają się w drodze bezpośredniego głosowania wszystkich członków PO. A jakie będą decyzje kadrowe późniejsze, to jest ponad półtora roku, więc w ogóle za wcześnie, żeby cokolwiek spekulować, panie redaktor. Dziękuję bardzo. Jacek Protasiewicz z Platformy Obywatelskiej, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Dziękuję. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us that summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. So

PO i PiS w ostatnich miesiącach szły łeb w łeb, to się zmieniały sondaże. Chociaż niewątpliwie te sondaże, które były bezpośrednio przed wyborami, dawały więcej szans Platformie Obywatelskiej niż PiS, więc tutaj sukces PiSu jest nie tyle zaskoczeniem, ile niewątpliwym sukcesem tej partii. Po pierwsze, jeśli się potwierdzą te wybory, a pewnie jeśli będą te ruchy już niewielkie, może się trochę spłaszczyć ten wynik, ale nie sądzę, żeby się zmienił, jeśli chodzi o lidera, to dla PiS jest to o tyle ważny wynik, że po tylu porażkach z rzędu, blisko 10, udało się wreszcie tę platformę pokonać i tendencję odwrócić. O przyczynę za chwilę zapytam, ale jeszcze na początek standardowe pytanie o zaskoczenie. Łukasz Warzecha. Pewne zaskoczenie jest głównie związane z tym, że rzeczywiście w sondażach to wyglądało inaczej. Natomiast myślę, że to jest bardzo dla PiS bardzo istotny wynik. Może nawet bardziej niż dla samej partii, to dla elektoratu. Bo gdyby to była kolejna porażka, to myślę, że to by był bardzo przekłuty, sflaczały balon. No tak, znowu przegraliśmy, znowu się nie udało. Oczywiście byłyby próby pokazania tego jako jednak wygranej, ale w tym wypadku no to jest pewien rozpęd. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że to są wyniki głosowania do sejmików, co jest pewnym rodzajem sondażu przed wyborami parlamentarnymi. Chociaż na przykład w wyborach parlamentarnych PSL raczej tak dobrego miejsca i tak dobrego wyniku nie wykręci. Myślę, że nawet może być zamiana miejsca trzeciego z czwartym. Właśnie, wynik PSL-u trochę tutaj zniekształca nam ten obraz. Czy to faktycznie jest sondaż, czy nie? Ale do PSL-u też za chwilę jeszcze zajrzymy. Znaczy, czym PiS wygrał w takim razie? Mała uwaga do PSL-u. Znaczy nie zniekształca. PSL zawsze bardzo dobrze wypada w wyborach samorządowych. To prawda. Natomiast jeśli chcemy to przekładać na jakieś takie ogólne poparcie, to może rzeczywiście fałszować nam obraz. Ale to za chwilę o PSL-u. Ale czym PiS wygrał? Czym? To znaczy z jakiego powodu? Co spowodowało tę wygraną? No myślę, że całokształt. To jest, wiem, że bardzo ogólna odpowiedź, ale bardzo wiele rzeczy się na to składa z takich nowych czynników, które bym wymienił. No to jednak nieobecność Tuska i bardzo drewniana premier Kopacz. Znaczy ci, którzy mówili o efekcie Kopacz, to mają ten efekt Kopacz i efekt Tuska zresztą też w praktyce. To po prostu nie działa. Ja wczoraj oglądałem wypowiedź pani premier po ogłoszeniu tych sondażowych wyników i ona była strasznie kiepska. To brzmiało w ogóle jak wypowiedź przygotowana na inny wynik. Posługiwała się jakimiś dziwnymi frazesami. Nie potrafiła zagrzać ludzi nie potrafiła w nich rzeczywiście tchnąć jakiejś nadziei w działaczy partii. Myślę, że jeżeli to tak będzie wyglądało już po tym wyniku, to może się okazać, że jest jakaś grupa polityków Platformy, którzy dojdą do wniosku, nie, to lepiej zmieńmy Kopacz, zanim przegramy w wyborach parlamentarnych. Myślę, że nie dojdzie do takiej zmiany. Nie mówię, Ewa, że dojdzie, Ewa Kopacz może dobrze wypada w sondażach, jeśli chodzi o jej postrzeganie przez Polaków i to ostatnie sondaże pokazywały, więc to jest jej niewątpliwa zaleta. Niewątpliwie tchnęła nowe nadzieje w partii, która przecież pamiętam jeszcze kilka miesięcy temu przegrywała bardzo znacząco z PiS-em w sondażach. Jednak odrobiła sporo strat. To są dwie takie uwagi, a trzecia jest taka, że w wyborach samorządowych, jak to sprawdzamy od roku 1994 roku, najsłabsza frekwencja jest w dużych miastach, czyli w tych matecznikach Platformy. Najwyższa frekwencja jest w miastach w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, czyli tam, gdzie jednak zdecydowanie wygrywa czy to PSL, czy też PiS. Więc nadzieja na to, żeby nie przegrać tych wyborów w przyszłym roku przez Platformę, oczywiście w tej partii jest i ona jest uzasadniona. Ja też tutaj nawiążę do tego, co mówił Łukasz, że to są wybory do sejmików. Wygrana nawet w wyborze do sejmiku nie oznacza, że będzie tam się rządzić. Trzeba zawiązać koalicję. I przypomnijmy, tak, że w 2012 roku przecież PiS wygrał w kilku województwach, ale nie rządził wtedy w 2012 roku, bo rządził wszędzie koalicję. No tak, ale wyborcy nie bierze tego pod uwagę, raczej głosując, że zagłosuje na A, bo A może wejść w koalicję C. To jest jakby rola. Nie, mówię tylko o realną później władzę, przejęcie tak, realnej to, władzy. To jest to, co powiedział Roman, to jest bardzo ważna uwaga, dlatego, że jeżeli by to przekładać rzeczywiście, przynajmniej jeśli chodzi o dwa pierwsze miejsca, a powiedzmy z zamianą trzeciego z czwartym na wyniki wyborów parlamentarnych, to by nam się szykowała sytuacja, w której zwycięzca niekoniecznie musi wcale rządzi, czyli to, o czym komentatorzy mówią od dawna. PiS może wygrać, a mimo to może nie mieć zdolności koalicyjnej, chyba, żeby że rządzić. PSL zmieni zdanie. I to jeszcze, jest też ciekawe. Jeszcze jedna uwaga odnośnie Ewy Kopacz. Roman, przypomnij sobie kazus Jacka Kuronia. Naprawdę zaufanie, sondaż zaufania. Prawda, nie, no nie było, wielu polityków było, którzy mieli wysokie zaufanie. Jeszcze chcę wrzucić, że mi się wydaje, że te wyniki, które mamy sondażowe ciągle, nawet exit pole, to nawet nie są sondaże, czy exit pole, czyli ludzie pytani po wyjściu z lokali wyborczych, raczej wskazują na taki scenariusz w przyszłym roku, na który ja dzisiaj miałbym postawić, że jest coraz bardziej realna ta koalicja trójczłonowa, prawda, czyli PO, PSL, SLD. Ja nie wierzę w koalicję PSL-u z PiS-em ze względu na to, że PiS w ostatnich latach bardzo dużo zyskuje i prowadzi bardzo skuteczną, moim zdaniem, brutalną, jak to często określają członkowie PSL-u, kampanię na wsiach. Na wsiach wygrał PiS zresztą z PSL-em. No tak, to rzeczywiście zobaczymy, ale to jest kwestia przyszłego roku. Na razie dobry wynik, który rzeczywiście on gdzieś się powtarza w tych wyborach do sejmików. Z jakich powodów, to już też czytamy gazety i jest to komentowane szeroko. Ale kilkanaście procent, no to jednak robi wrażenie. I nawet frajerzy nie zaszkodzili PSL-owi w odniesieniu takiego rezultatu. No, ja myślę, że wyjaśnienie jest bardzo proste. To znaczy PSL jest od tak dawna okopany w tych strukturach lokalnych, że stworzył sobie całą sieć klientów, którzy za sprawą różnych zależności sami oraz ich rodziny, oraz ich koledzy, wszyscy, którzy zarabiają na tym po prostu, zupełnie dosłownie, oddają głos na PSL, bo wiedzą, że to jest stabilność układu, stabilność ich stanowiska, pracy, dochodów, a poza tym czasem, sam słyszałem o takich przypadkach, są po prostu szantażowani na tej zasadzie, że ma być głos tutaj na nas i masz to sfotografować i chcemy mieć dowód, bo jak nie, to nie przedłużymy ci umowy na przykład o pracę. No takie sytuacje się te zdarzają i w tym rzeczywiście PSL jest mistrzowski. Też z pewnością jednak PSL ma też sukcesy, jeśli chodzi o chociażby politykę rolną, jednak sytuacja polskiego rolnictwa się poprawiła dzięki między innymi funduszom unijnym przede wszystkim, prawda? Ale PSL od roku 2007 odpowiada za Ministerstwo Rolnictwa i też myślę, że to się przekłada na ten sukces lokalny. Zresztą PSL bardzo umiejętnie wykorzystuje na przykład różnego rodzaju organizacje, które istnieją na wsiach, bo my patrzymy na to z punktu widzenia dużych miast i nie doceniamy takich organizacji jak koła gospodyń wiejskich, które organizują życie sobie na wsi, jak ochotnicze straże pożarne, które są potęgą po prostu w mniejszych miejscowościach i na wsiach. I PSL bardzo umiejętnie wykorzystuje to w swojej retoryce i w swoich działaniach. A dziwi was słaby wynik lewicy? Nie dziwi, znaczy o której lewicy mówisz, bo jeśli mówimy o SLD, to oczywiście jest to mocny cios dla ugrupowania Leszka Millera, bo wczoraj, jak widzieliśmy wieczorem po ogłoszeniu tych exit poli, Leszek Miller robił dobrą minę do złej gry i przestrzegał, żeby tego nie przekładać na wybory parlamentarne, bo tam zapewne wynik będzie lepszy. Nie wiem, czy będzie lepszy, dlatego że lewica jest w sytuacji patowej. Dla mnie nie ma, według mnie nie ma pomysłu na to, jak zagospodarować ludzi, którzy mają lewicowe poglądy. Przez pewien czas udawało się to twojemu ruchowi, no ale te wybory boleśnie zweryfikowały szansę tej partii na jakiekolwiek zaistnienie już na scenie politycznej, bo myślę, że to jest ostateczny koniec twojego ruchu. Sytuacja jest bardzo prosta. SLD jest w tej chwili typowym ugrupowaniem bez pomysłu na siebie. To jest coś takiego jak Solidarna Polska, tylko że oczywiście w trochę innej skali. Mimo że Leszek Miller jest przywódcą z prawdziwego zdarzenia, ja go uważam za takiego bardzo rasowego polityka. Natomiast no jest tak, antyklerykalna lewica poniosła śmierć, widać, że to nie łapie. Patriotyczna lewica to jest Prawo i Sprawiedliwość. Lewica taka europejska, postępowa, zagospodarowana przez Platformę. Gdzie tu się wepchnąć? Jeszcze jedną rzecz, tylko malutką. W wyborach w miastach i gminach bardzo dużo, z pewnością lewica odebrały tak zwane ruchy miejskie, które są z reguły lewicowe. Tak, tak. No to jeszcze na koniec tylko o system informatyczny muszę zapytać, bo... No to może się... bez komentarza, bo nie wiem, co skomentować w tej sytuacji. To jest najlepszy komentarz po prostu. No. Ja mam tylko niecenzuralne słowa na końcu języka, więc chyba też nie. No dobrze, zobaczymy. Myślę, że teraz najbardziej zapracowani ludzie w Polsce to informatycy, których pozdrawiamy, no bo to... Cóż nie zrobić? Wiem, czy słowo zapracowanie jest dobre. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Zestresowani to zestresowani. Dziękuję bardzo. Zestresowani są na pewno. A kawy to tam dowożą pewno litrami i cysternami. Myślę, że też środki na uspokojenie tam idą. Krystian Hanke rozmawiał z naszymi gośćmi. Za 13 minut 9 to już ponownie pierwsze miejsce ostatniego notowania. Pink Floyd. we pitch and we fight to see each other on sight, but this thing we do, these times together, rain or shine. Ponownie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów. Przypominam, że można głosować, ale też zachęcamy Państwa do głosowania na top wszechczasów. 50 utworów można wybrać, a więc jest nad czym się zastanawiać. Na stronie internetowej cały zestaw. Mówiliśmy o tym, że serwery rozgrzane do czerwoności, ale i atmosfera wokół serwerów rozgrzana do czerwoności. Słuchacz miał propozycję po 7 rano. Piotr raz jeszcze, trójka wygrywa, bo po naszej rozmowie, kiedy proponowałem, żeby Państwowa Komisja Wyborcza zbierała wyniki przez Facebooka, serwery PKW się wystraszyły i ruszyły. Z tego co wiem, to w Warszawie udało się paru komisjom bardzo szybko wyniki wrzucić, tak więc siła trójki jest potężna. A jednak, ale też panu bardzo serdecznie dziękujemy. 2,2 i 7 trójek, to zdaje się, że lekcje się dziś odbędą, bo przecież dziś rano w wielu szkołach jeszcze pracowały komisje wyborcze. Za 7:30. Ury.